Siirrymme ehtooliskokoukseen ja luemme ehtoollisäätys sanat ja jospa seurumelaiset voisivat nousta ylös Jumalan kunniaksi. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti ja mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Aamen. Nyt me siunaamme leivän ja viinin. Ja rakas taivaan Isä, sydämeni ilolla ja kiitollisuudella, mutta myöskin särkyneellä sydämellä, Herra, kiitän Isä sinua siitä, että sinä annoit, mikä puheessamme saimme kuulla, täydellisen uhrin poikasi Jeesuksessa Kristuksessa meidän syntiemme tähden. Kiitos Jeesus siitä, että sinä Jumalan karitsana menit ristille, otit lain taulut, otit syytekirjan, joka oli meitä vastaan, Herra, ja naulitsit sen ristiin, Herra. Kiitos siitä, että kärsit, otit ristin häpeän, otit naulat, otit pilkkakruunun, otit ruoskinnat. Kaiken kestit äänettömän, Herra, siksi, että ihminen lunastettaisiin, synti sovitettaisiin, ja me saisimme olla vapaat, Herra. Me saisimme ilolla, riemulla, Herra, elää sinun yhteydessäsi, nauttien sinun armostasi, sinun rakkaudestasi ja pyhästä hengestäsi jokaisena päivänä. Kiitos, Herra, että jälleen tässä hetkessä uudistat uskon meidän sisimmässämme. Kiitän, Herra, sanastasi, joka on meille lohdutukseksi. Se luo meille toivon, se luo meille rauhan meidän sydämeemme, Herra. Kiitos siitä, että me saamme jälleen käydä nauttimaan tätä leipää, Herra, tietäen, että se oli synti, joka sinun ruumiiseesi laitettiin. Se oli minun syntini, se oli minun veljeni, se oli minun sisäreni synti. Ja siksi me voimme olla siskoja ja veljiä. Herra, katsella toinen toistamme, riemuiten siitä, että sinä teit sen, mikä meillä oli mahdotonta. Sinä sovitit meidät, otit pois syntimme. Kiitos, Herra, siitä, että eräänä päivänä me saamme tulla sinun suureen juhlaasi. Täysin armosta, täysin ilman oikeuksia, vain siksi, että sinä annoit henkesi. Ja siellä me täysin ymmärrämme, siellä me voimme täysin riemuin, täysin sydämin yhtyä suureen kuoroon, suureen ylistykseen. Isä sinulle, karitsalle, joka olet meille pelastuksen antanut. Olkoon nimesi kiitetty tässä hetkessä, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jeesus, sanani eivät riitä kuvailemaan kiitollisuutta siitä sovitustyöstä, mikä meidän puolesta teit. Kiitos, että saamme olla osallisena tänä päivänä verestäsi, uhrilahjastasi. Jeesus, kiitos, että veresi voima vaikuttaa joukossamme tänä päivänä niin voimallisesti, että voin todeta täydestä sydämestäni, ymmärryksestäni ja voimastani, minkä kevyen ikeen olet antanut. Kiitos, Jeesus, että minun ei tarvitse kantaa enää mitään, koska sinä otit kaiken, hartioillasi kannoit sen. Tuskan taipaleen. Kiitos Jeesus Kristus, että sinä olet tänä päivänä ostanut meidät vapaaksi. Ja olemme sinun omiasi, kanssasi perillisiä, taivaallinen Isä. Vedä ihmisiä tänä päivänä tämän mahtavan vapautuksen nyt puun juurelle, jotta hekin saavat kokea tämän mahtavan vapauden, rauhan ja väkevyyden, mikä sinusta tulee. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Aamen. Olkaa hyvät ja istukaa.